rek ki ci sharia te joyal ko teunkuñu ko amul dara luy wone ni fan la tollu parce que loxo ci arab soit li la moy ba ci tiku jaray moy la mais ak avant bras bi dañ koy wax tamit moy khasab bi ki bi hein fi la voilà li tamit lepp dañ koy wax loxo liko dalay ci mbag gi ba ci souf mais bu fekente ne dañ ko joye rek ci sharia non ki lañ ci djublu loxo fi lañ ci djublu rek ba ci tiku jaray lamé li ñu wax lamé loolu rek dañ ci djublu voilà la tax bu nit soussaté fofu rek lañu dag motax légui nak motax fi bu roxo xobi tam fi ni rahmatullah alayhi fi tam du wuti nañ ci question bi ni ci fan lañuy massa manam massa xarkal moy faratay tim ñom ñep d'accord nañ ni yéne farata wax comme ni ma la ko wax sang d'accord nañ tamit ne dañu wara xarkalam bi dañ ko wara tim mais wouté nañ ci pack bi nan lay mel tout ça yoy yep tax ñu juk motax dañ nañ continuer inshallah ala kul hal nañ wax faratay rek quoi wa faratay tim bi manam ñom ñu ne kon yéene bi la ci la bok légui xar kanam gi tamit ci la bok mais loxoy fan la est ce que ba ci cionci la wala ba ci mais bi wala wala ni nga xamné ñom ñoy hambali yi ak maliki yi rahmatullah alayhim ñom manam dañ ni ba ci tak tiku jaray moy farata wa moy me bi rek fofu moy farata dañ ko top joyal gi ko wala ñom ñom loolu lañ wax moy farata legui shafi'i ak hanafi rahmatullah alayhim ñom dañ ba ci cionci moy farata sauf que hanbali yi ak maliki yi wouté nañ ci nan lañuy timé ñom ñepp d'accord nañ ci né farata bi ba ci tikku jaray kessé la hanbali ak maliki waaw lool d'accord nañ ko mais liñu d'accordul moy nan lañ koy défé hanbali yi pour ñom da ngay door ben door rek nga da ngay door sous ci ben yoon dindi li li tak yoy dali def sa xar kanam ñu sa loxo ba ci tikku jaray mu jeex nga dem julli ji obligé wu sax nga koy takala julli alors que boudé maliki ñom ak shafi ak hanafi ñoo bok ni ñi timé ñoo bok ni ñi timé sa wa ñom dañuy jëk doon def loxoy ba ci tikku jaray après ñu def bu xar kanam bi suñu paré ñu doorat benen door dadi massa ba ci tionchu ci ñaar yépp lolu ñom ñom ñoo bok nuñ koy défé sauf que wouté meñ ci lan mo ci farata ak lu ci dul farata d'accord gis nga mais maliki yi sen mo xam inshallah mo gëna dëgër tamit inshallah wa parce que ñom ñoo bolé hadith yépp ko ñom niñ bolé hadith yépp ñe hadithu ammar bi lañ sukkandiko radiyallahu anhu moy né yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu nak inna ma takfika taqulu hakaza dadi door ben loxo ci suuf rek dadi def xar kanam gi ak loxo yi ba ci tikku jaray lolu moy doyna kon ce qui veut dire que lolu moy farata légi hadithu ibn umar radhiyallahu anhu ak yi nek ci daru qutni ak etata yoy non moy bam yex ci ba ci cionci yoy la shafi ak hanafi sukkandiko té yoyu lolu maliki tamit dañ ko jëfëndiko mais né lolu day matal voilà en général dëng mu né yalla né ma yuridu namul allah bur yalla li yajal ngir mu defa ci mu def alaykum ci waral len min harajin ak ciona manam yalla bugul cioyen ben ciona walakin waye yuridu limu nam moy li yutahhirukum moy mu labal len wala yutimati mu matal ni'matuhu khiwalum alaykum ci yeen la'allakum tashkurun bu ko defe ngeen geureum ko kon nak moy li mo ñu taxo ñu ci ay bi wa wa alaykum manam moy gis nga sama borom nimu len jangale manam jëf ju sel niñ koy defé fi yépp go bo sel lo bo la ñatt yi moy xam nga moy ngëm yalla gi gila yob mo ya yo leena amunu yeen ñu gëm gëm yalla gila ci yob bo juggé wara julli mé nga and ak xam xam xamal li ngay def d'abord bala nga julli de nga yalla ne def mako pour indi len choono motax mu indi alternative so mënu li nga tim wa wazkuru ngeen fateliko ni'mat allah khewlu yalla alaykum ci yeen ko mi saqa ko leerum alladhi bi nga xamna wa saqakum bi mom la wolo don te yum it qultum bi ngeen di wax nan sami'na deg nañu atana to top lañ loluy xewlu yalla la le fait que nga gëm yalla ba lu yalla dogal nga nanguko deg nañ top nañ limu wax rek ngay def wa mi saqa ho ak ko leerum alladhi bi nga xamna wa saqakum bi mom ngeen wolo don te won mu deugar lol is ba ngeen dox qultum han bi ngeen nan sami'na deug nañu wax na taw ko wax taxul la nga ragal yalla inna allah li yubur mu yalla alimun ko xam la xamna bi zati ha bi zati sudur ci li nga xamanteni mom moy jëmmi dëmmi ak la ne ca bir kon li tamit day symboliser xewalu yalla wa xewal gi yalla defal julit ni xewal gi yalla defal julit ni moy la moy ñom dañu wëlërenté borom subhanahu wa ta'ala ne yalla lu mu wax dañ ko def qalu sami'na wa ata'na ghufranak wa wa wa motax yoy yep ay xewal la sama borom subhanahu wa ta'ala motax fi ci mom lañuy def transition pour woné melo ga yoy nan lañ mel ñoñ nga xamanteni sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena defal hein xewal ba nga xamanteni ñoom dañu amé melo wo sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul anfal ci suratul anfal ci ndial beem gi rek mu ne ginnaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bimu nan innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما لأمبدس موي المؤمنون ويغمني تي موي نيغا خامن نيوم لا سونو بوروم سبحانه وتعالى متا خيوول سي نيوم نيم باغا خامن تاني غم يالا دا فا مات سي نيوم غم يالا غي مات غي ندون واخ سانك الذين موي غاي نيغا خامن إذا ذكر الله بنيو تودي يالا وجلا داي جاك قلوبهم سين خو way daatu li yeb buñ jangé alayhim ci ñom ayatu ay ayam zaratum da len di yok imanam gum yalla wa te ñom kat day bulul dara yatawakkaluna dañuy wëru ala rabbihim ci seen borom kesse wala bok bo na wa te ñom ala rabbihim ci seen borom kesse du ci kenen yatawakkaluna lañuy wëru alladheen moy gaay nga xamantene bo xolé batay le melo bimu wax fi ci kaw lolu melo bir la moy wi xew ci xol bi waye mi ngi lay wan fi melo wo xamantene boko gise ci jëm lay doon allazina moy gaay nga xamantene yuqimuna dañi taxawal as-salata julli wamimma teet li nga xamantene razaqnahum wursugal lañ neen ko mo xam sen alal la wala sen jot la sen temps la wala sen daraja la wala sen jëm la ak lu mu meuna doon wala sen xam xam la wala sen doole la ñu lepp lu leen yalla wursugal yuquna dañ koy yulli diko joxe diko dépenser ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala sama borom neena ulaika yoyele gay mu jundi len jundu gu sori ngir woné sen sorek maqama ak sen sorek daaja ci borom bi subhanahu wa ta'ala hum ñom kesse ñum deug ñi dal al mu'minuna ñoy way gem ñi xaqal ci lu deug lahum neena len nak darajatul ay daraja yu kawe inda rabbihim yenek fa sen borom subhanahu wa ta'ala wa maghfiratun ak jeegal gu yaato tanwin gi mudi maghfiratun koku day woné li ta'zim la day magal xi njegal gi waris kun ak wursak wu reuy karimun bu tedd nako ni tanwin yep lolu ñu def wa kay ni ci wax gir dañuy magal wa niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala waxna ñi nga xamantene nonu lay manam ñoñu nit ñi mel bo gisé bo bëggé xam ni sama borom subhanahu wa ta'ala defal xéewal ci ñom ci seen meloy zahir ak seen meloy batin moy topal ay yoy nga xamanteni dañuy léral walu gog lu démé nek ay biñu tuddu sank ak ay bi nga xamanteni ci dañu jëm wala ay yi nga xamantene ci lañu jëm sama borom subhanahu wa ta'ala neena wa qada dogalna rabbuka sa borom atena ne allah ta'ta digelna diglena atena dogalna waxna jami neneen allah ta'budu bil jamu illa iyyahu kulul mom kese kese wa bil walidayn buñ jeme ci walu wajuri nak mom mag ne digel ihsan ak ngeen rafetal waxuma la ngeen top ngeen def li farata ci ñom waxuma la ngeen def li sunna ci ñom dedet ngeen rafetal jeme ci ñom manam bu lu yam rek ci farata bi day rafetal aussi moy daraja bi gëna kawé ci mbir moy ihsan imma bu fekente nak yaw lu xanna jot hein jotena ahaduhuma indaka fa mom alkibar magat ak magé ahaduhuma kenn ci ñom awkilahuma wala ñom ñaar ñet han fala taqul bul wax lahumu ñel leen ufin ufay way mer bi dafa sof mom legi dal dafay jabbatu rek mom dal legi dafa bari wax han way way ho ho nangam de bul wax lool ndax dañu magge non lañu mel mak day sof mag yep non lañu mel wala nga yakam ci ñu nek fi ci seen affaire yi wala ñom duñ xamne jamono ji soppeku na legi xalaat yi dafa évoluer ñom ñu nek yeneen mel mais téréwul rafetala wala wala tanharhuma bu len gëdd waqul lahumu ta nga len wax kaw la wax jo xamne kariman gu tedd la wax fi te nga fufel lahumu ne len jana hazulli lafu toroxta nge min rahmatati ci sababu yermane gi ngay am ci ñom na nga len yereb na nga am yermane jeme ci ñom ba ngay wacce xolal mu tuddé ko lafu toroxta nge toroxlu wala wa toroxlu wa toroxlu moy avlu moy toroxlu wala toroxta nge rek manam mu wané dal yow da ngay toroxlu ci sen karam wa waqul tan nga wax rabbi yow sama borom irhamhuma yalla nga yeureum leep kama kem ni nga xamantene rabba yani non lañ ma yare won saxira bama nekke ndaw di joyo ko di def yef bi non de len karena lo guddi di len yi mudu ay xalis defé am né moy wuti ji di fexé ba ñuy ndiki di agiré ak yu ko lolé damono ji dafa nakari mais bon xalé yi mënu ma len ñom yoy lañ dan topato yow tamit de lo len pièce bi lu mbon bon bok motax rabbukum sen borom dal a'lamu mo gëna xam bima fi nufusikum ni ci sen bakkan yi sen bop yi ni sen bakkan li ngeen di xalaat in takunu bo len nekké ño xamantena salihin way sel lan ngeen fa innahu nak mom ko xam len ni yalla ghafuran jiggla ko lati bari won lu muy jiggla ak ñi mi jiggla lil awabina ñeel way jeblu ñi ci ñom way jublu wa ci ñom lolu kon ben ñaarelu melo ngok wa ati na nga jox yi yep melo nit ñu sel ñi lañ motax intakunu salihin la wax nit ñu sel ñi nga xamne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala teewal leen dinañ jëfé li batay mu ne kon wa ati na nga jox dal qurba way jégué ñaloy haqqahu aqam kep ko xamne jégué ñala la mbokk la jox ko aqam wal miskina miskin bi jox ko aqam bob na sabili doomu yoon étranger bi bu ñëwé ci réew wala sa dëkk wala bo nga ñew nga dox ko akam wala tubazir waye bul pasar pasare tabziran ak pasar pasare ak yaq duñ ben aw ma luddul 5 euro mo jël ko jox dem jënde ko ci wax tok yow yaq na tudd ndax mu meuna jënd mburu wala ko nem ko non ah kel fu nem rek aw tuy ci xorom ak ñu mel nonu bu mako bolé mën na ci rër ñaari fat waay mu dem jëndé ko bénn kebab loolu yaq la waay yoruma loolu 5 euro ma dem duggé ko balé ji ko koku nak passar passaré la mu jël sama alal parce que yaq adjuul ci alal ji bari na wala newna buma jëlé 1 million duggal def ko ngenté ko moy yakna waye buma jëlé 1 million ngenté ko doomu ndialo moy passar passaréna waaw manam yak mom alal ji lu mu tuti boko joxé boko duggalé fi fo xamné waro ko fa duggal yak la tuddu lumu bari boko duwele fim ko jar koku tudul yak mu mo na ndax innal mubazirin way pasar pasare kanu ñom kat dañu nek ikhwana shayatin di mbokk shaytane wa kanu til wer bo wor moy nek na shaytanu shaytane kafuran bi aji wedd li rabbi ci borom subhanahu wa ta'ala wedd gu jeeg gi dayo wa imma way fo xamantene tor dan garal nga almuhum wolif len im ibtigha a ci sakku rahmatum yermande min rabbika bu tuge ci sa borom tarju ha bo yakar fa qul lahum na nga len wax ni len manam moy yermande yalla moy xewaluk yalla bu la yalla nga yow tok nga amulo insta bi ñew nañ say mbokk lañ say jégeñalo lañ étranger lañ ngam wala mais aya fa qul lahum na nga len wax ni len du na nga len wax kaw lañ wax jo xamne may suran bu yomb bu woyof bu noy lay doon wala tajal way bu jël sa loxo itam bu jël tamit yada ko sa loxo maglulatan nga dik nga lem ko ila onoko ga ci sa bat wa nga tak te ko fofu rek manam moy nay bul nay wala tabsut haway bul ko talal kulal bas gep talal manam bul di def tamit luñ la ñoxor jaay rek nga jël sa alal duggal ci di woné ak ki wa dedet jëlul dencal quelque nak wa wala nga yor lo xamne dal wa wala bok de ko def ko jar dal wa mais tamit bul di nay bul nay manam jël mën nga jël sa alal yépp sax jox ko def joxé ko ba do déssété dara mais na fekk né fang ko def jar nako bo ndax lolu fa taxo ra da nga jéki boko défé da ngay jéki jéki moy tok tok ay wa lolu jéki voilà non dako moy tok ay bo xala wa moy tok ay bo xamantene da nga voilà ñaar instrument yepp tok wala groupe dal voilà lol moy jekki wa jalasa nak buñ ko waxe moy façon togan bu meuna don mais qaada wa moy jekki d'accord ko kan no bo lol boko defé moy tok nga vraiment tok bo tak loloy nan jekki lek jekki tobe bu bax voilà wa ba taxono bu ko defé nga jekki maluma nek ko xamne ku ñu ngagn ngay doon maxsuuran di aji rëcc dañu rëcc de bo jëlé sa alal jëpp joxé ko non rek ci di yaq ko parce que c'est bu rëcc bu graw da nga jekki wa motax mo ne inna li wër bo moy rabbaka sa borom yalla suto day talal day yaatalal arisk xewal li mané chaw ñël ko hun ku ko sopp wo yaq diru mu xompal ñenn ñi manam ñenn ñi da len di restaurant restaurant wala lu tuti la len di jox innahu liwer moko neex innahu liwer bor mom moy bur yalla kanan deñul di nek te du mësa deñ di nek di ko xamantene budul won dara mom bi ibadi ci jaamam yi ñom khabiran ku khabar seen bir lay ku xam seen bir lay doon basiran ku aji gis li ñu nek lay doon moy yalla mu xamna li tax mu def li wala taqtulu gulen ray awladakum seni domi khashyata imlaqin ndax ragal ak ñak nakhnu ñun yalla narzuquhum ñoo leen di wërsegal ñoom bala yeen ngeen di def dara wa iyyakum yeen itam ñoo leen di wërsegal lo leen jox ñoom ni kon ni bu leen lay in qatlahum li wër bu wër moy di leen ray nak mom kana nek na xit an bakkar kabiran bu reey reey reey reey wala taqrabu te baska lool wa lu graw la wa bokul nak ak comme ni gaay yi ñeen ñi di wax di jël ay bi diko fi rewé méthode contraceptive wa bokul du ben rek ki ku judd lu ñu ray ko wala ko xamantene xass na ba défaru ba paré ñu ray ko bokul ak méthode contraceptive wala taqrabu bulen jege azina njaalo bulen ko jege sori len ko daw len ko lolen man bulen ko jek bulen bu mbok sax ci sen wa li meuna tax mu am sax bulen ko jege innahu liwer wor moy mom njaalo kat kana nek na lo xamantene fahishatan ak njombutef la lu bon la bo xamantene kep ku xellu dana ko ñaawlu wa kep ku xellu dana ko ñaawlu lu ñaaw ngok wa saate ak ñaw ak bon sabilan aw yoon mucc fu lay jëm ku bon rek febar yu ñul jeex ak ñak ak musiba ak alkade aduna ak alakhirah lool rek la yobbu ñu yalla ñu yalla sam yalla ñu ci yalla musa allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wala taqtulu tibul ray an nafsa bakkan allati wi nga xamne kharramallahu yalla dako ormal illa bil haqq luddul ci deug yalla dafa ormal bakkan kon nak bu len ray bakkan luddul ci deug moy aqu sharia ya sharia dal mom mo ne ki dañ ko ray parce que dafa ray nit wala dafa genn ci l'islam di daw wala wala dal lu meuna tax dal ñu mën ko ray ci yoon ci sharia wax mais bu len ray nonu rek hein wo man ko ti la kep ko xamne ray nañ ko mazlum man di fekk dañ ko togn faqat deug deug jaxalna def nañ li wali ñeel ay para ndo manam ay way mengo ay mbiram sultanan ak kiltef jox nañ ko autorité pour man pour ñom ñu mën ko ñu mëna ray waji kon nak fala yusuf buñu yaq fil qatli ci ray gi buñu yaq ci ray gi tamit ne dana ray daf ma rayal ben nit gaay ñoma ray xaram ñu dem bombarder len ñoo ndoje fo ko jëj li voilà dedet bu len def lool innahu li wër bo wër moy ko ka na nek na ko xamne man suran ku ñuy dimbali lay doon yalla dana dem dimbali buñ len toñe wala taqrabu bu len jégué malal yatimi alalu njirimi ay way alalu njirimi bu len jégué ay way bay len fi ñu ne ah xana bo len di jégué illa xana kay bu dé dana am billati ci anam gi nga xamne yi mom jegeewin gogu ahsanu mo gëna rafet bakkan hatta ya bu lo xam bete mu joté asuddahu ak deug rayam manam buñu démé ba majeur wa aw foot na ngeen motal li leen bilah bi ci kolere matal leen kolere way e way matal leen wolere ak kolere innal ahda li yor bor moy kolere kana nek na lo xamne mas'ulan dañ ko ladde wa aw foot na ngeen matal al kayla ak nat iza kiltum bo len di natal wazinu te na ngeen di mandaxe moy di pesse bil qistasil mustaqim ci mandaxe gu mandu bu toworal gu deug gu bax moy bo len di pesse na ngeen bu len ki ala nit ñi dal bu len di furode wa zalika gis nga li ma len wax khairun mo gën wa ahsanu te mo gëna rafet itam ta'wilan ak mucc ak mucc wa moy fa muy mujjé jëm wala ci ala la joggé ala ya'ulu ta'wil wala ta'wil wala moy wala ma ya'tihim ta'wiluhu yawma ya'tihim ta'wiluhu bob tamit lan lay tek oh d'accord ta'wil wala bokul dok ta'wil bi tek gëndele interprétation mais moy la bi tek la gëndele interprétation gëndele tek lu d'accord voilà mota ta'wil ñaar yëpp mais ñaar yëpp ñoo bok niñ leen di bindé d'accord fé ci awwala la joggé bi tek interprétation bi ci dess ci ala la joggé bi tek mucc mu wa moy jëm dal buy jeng fen motax ñagn ñu tuddé ko non ñagn al wa ala alihi ak ñoñam moy ñi nga xamné dañoo jëm ci woon jeng jëm wala ci ay parti yu mëñ mais feulé nak bi am wa okki wa intalazatum ila fi shay'in xam nga wa rudduhu ila allah wa après mo ci fa dal mu ahsanu ta'wila xof lolu tahwila wa ta'wila non ay bi fatlikou moko def xam ay bi nga wax wonta na dafa fu seen foro dogu ila allah wa rasulih hmm ah bi nek sotu nisa wa wonta dum nan dara fay moy bi no xal mi ngi tambale ci خير واحسن تاويلا قال بمي فلا وربك لا يمنون دول حتى يكون في مشجر بين ملائكه وسوف حاجه ما قدرت ويسلم وتسلم دو انا دو بوم ak borom yi ndigal borom moy borom xom xam yi ak ñi nga xamantene ñom ñoy kilifa yi minkum ci yeen moy kilifa aduna yi kilifa borom xom xam yi fa internazatu bo leen sa cioy nak fi sey im ci mbir bu meuna don faru duhu na ngeen ko delo ila la jemi ko ci yalla war rasul ak yenente bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum ndem nek ngeen tu minuna di way gem de ngeen gem billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bis bu mujju bi zalika gis nga li khairun mo gën wa ahsanu tu mo gën rafa ta'wilan ak ci mère interprétation chou bu be mo mujj am lo lañ ci def quoi mais mo gën rafa ak mujj alhamdullah mo ko mo ngi do def waaw oui d'accord fi tamit mom mo gën rafa ak mujj wala takfute bul top ma lepp lo xamne laysa det la ka ñeel la bi ci lolé ilmun xam xam lo xamne amo ci xam xam te mëno fexé ba am ci xam xam wala bok lo xamne dal amo ci xam xam bu leer bu ko top dedet bu ben way ñew fi rek dila wax wax ju rafet nga diko gëm ha dedet na la wax xam xam bu leer nga do ko top inna sam'a li wer bu wor muy deg deg wal basara ak gis gis wal fu'ada ak xol dafa tuddu chemin yi ni xam xam di jaar ba pare logo tuddu instrument bi ko meuna exploiter lol mo graw wa mu jital deg deg ci kaw gis gis parce que deg moy liñ nañ waxtane kérok parce que deg mom de toute façon boko dul def pour nga am do am xam wa dogo wax gis mais fi tam mu jundju benen affaire moy deg bo xam xam mo gëna bax ma liko dire xam xam nga deg mo gën nga diko lire comme le al-hafiz ibn hajar wa rahmahullah ci hadith bi nek ci sahih bi